यसअलू नका, आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं। अन शहरिल हराम, माहे हराम के बारे में। कितालिन फी, कि उसमें जंग करना कैसा है। अशहरुल हराम जो है, हराम महीने, रजब, जुल्कादा, जुल्हज्जा और मुहर्रम है। ये चार महीने जमाने जाहिलियत में भी हुर्मत वाले समझे जाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से इनकी हुर्मत कायम थी। इनमें कताल, जंगो जदल नापसंदीदा था। इस्लाम ने भी इनकी हुर्मत को बरकरार रखा कि इन महीनों में जंग नहीं होगी। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि रजब में वो लोग उमरा करते थे और ज़िकात दुल्हज मुहर्रम में हज के काफिले आते और जाते थे, तो वहां पर अमनो अमान का होना जरूरी था, इसलिए जंगो जदल को खत्म कर दिया जाता था, लड़ाई रोक दी जाती थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले ही इसकी हुर्मत मालूम थी और फिर कुरान पाक ने इसकी हुर्मत को बरकरार रखा। कुरान पाक में आता है, मिन्हा अरबातुन हुरुम, इनमें से चार महीने हराम हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मिन्हा अरबातुन हुरुम, सलासुन मुतवालियातुन व रजब मुदर, कि इनमें चार महीने हराम है, तीन मुसलसल है, ज़िकात ज़िलहज और मुहर्रम और रजब अलग तौर पर। हराम होने का मतलब क्या है कि इनमें जंग करना, लड़ना, झगड़ना, कत्लो गारत हराम है, ममनू है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब तक हराम है, अब भी ऐसा होगा या ये हुक्म मंसूख हो चुका। एक ग्रोह की राय यह है कि यह हुक्म मंसूख हो चुका है, जबकि दूसरा ग्रोह ये कहता है कि अगरचे इसमें जंग की इब्तिदा करना हराम है, लेकिन अगर कोई जंग करने को आ जाए तो जवाब देना जायज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से इन महीनों में कभी भी जंग नहीं की, लेकिन अगर दूसरों ने जंग मुसल्लत कर दी तो इन महीनों में जवाब देना भी दुरुस्त है। यहां बुनियादी तौर पर इस सवाल का एक पस मंजर है, और वो पस मंजर क्या है कि रजब 2 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 आदमियों का एक दस्ता नखला की तरफ भेजा। नखला जो है ना, ये मक्के और ताइफ के दरमियान एक जगह का नाम है, और उस काफिले को हिदायत फरमा दी कि कुरैश की नकलो हरकत और उनके आइंदा इरादों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करें। आप मदीना में थे ना, तो आपने मक्का और ताइफ के बीच में एक जगह पे कुछ लोगों को भेजा कि जाके देखे कि कुरैश क्या कर रहे हैं। दुश्मन की सरगर्मियों को मालूम करने के लिए एक काफिला भेजा। आपने उनको जंग की इजाजत नहीं दी थी, महज खबर लाने को कहा था, लेकिन उन लोगों को रास्ते में कुरैश का एक छोटा सा तजारती काफिला मिला और उस पर उन्होंने हमला करके एक आदमी को कत्ल कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर हुआ था, और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके माल समेत। ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब रजब खत्म हो रहा था और शाबान शुरू हो रहा था, और बाद रिवायात में आता है कि जमाद सानी खत्म हो रहा था और रजब शुरू हो रहा था, तो सहाबा कराम को तारीख में थोड़ा सा मुगालता लगा। उन्होंने समझा कि अभी माह हराम शुरू नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। इस पर मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ कि वैसे तो ये बहुत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स बनते हैं और बहुत इस्लाम की बात करते हैं, अमनो अमान की बात करते हैं, और इनका अपना हाल ये है कि इन्हें माह हराम की हुरमत ही नहीं पता। तो इस पर सवाल आया, यसअलूनक अन शहरिल हराम क़तालिन फी, आपसे पूछते हैं कि माह हराम में जंग करना कैसा है। कुल क़तालुन फीही कबीर, आप कह दीजिए कि इसमें जंग करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन साथ ही फरमाया, वसद्दुन अन सबीलिल्लाही वकुफ्रुम बिही वलमस्जिदिल हराम व इखराज अहलिही मिन्हु अकबर इंदल्ला। ठीक है, जंग करना बड़ा है, बहुत बुरा है, मगर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना, अल्लाह से कुफर करना और मस्जिद हराम का रास्ता अल्लाह वालों पे बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना, अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है। यानी हराम महीनों की हुर्मत अपनी जगह, और तुम्हारा ये कहना कि इन महीनों में जंग नहीं होनी चाहिए, एक दुरुस्त बात सही, लेकिन तुम खुद भी तो देखो तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि ये एतराज किसका था? मक्का वालों का था, दुश्मनान इस्लाम का था। वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, देखो इन मुसलमानों ने माह हराम में लूटमार की है। उस पर फरमाया जा रहा है, तुम अपने आमाल को भी तो देखो तुम क्या कर रहे हो। यानी मुसलमानों से ये फेल इत्तेफाकन हो गया, भूल कर हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बगैर हो गया, लेकिन तुम लोगों का हाल ये है कि जानबूझकर मुस्तकिल तौर पर लोगों को सता रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, इससे बड़े जुर्म कर रहे हो जो मुसलमानों से हो गया। उनके जराइम क्या थे? सद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना। कैसे रोकते थे वो? मुसलमान होने से रोक रहे थे लोगों को। वह कुफरुम भी, खुद भी उसका इनकार करते थे, खुद भी काफिर थे। वल मस्जिद अल हराम, और मस्जिद हराम की जियारत से रोकते थे। आपको याद है मुसलमानों को उमरा करने से रोक दिया गया था। और क्या किया? वह इखराज अहलिही मिन्हु अकबर, वहां के रहने वालों को अपने शहर से निकाल दिया गया, मक्का के मुसलमानों को हिजरत में मजबूर कर दिया गया। फरमाया ये सब इससे बड़े गुनाह हैं जो मुसलमानों से हो गया। अगरचे वो भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन तुम तो इससे भी बड़े बड़े जराइम कर रहे हो। अकबर इंदल्ला, अल्लाह के नजदीक ये ज्यादा बड़ी बुराइयां हैं। यानी तुम उन संगदिलाना तकलीफों और अजियतों को देखो जो लोगों को इस्लाम से फिरने के लिए पहुंचा रहे हो। वल फितना तो अकबरु मिन अल कत्ल, और फितना तो कत्ल से भी ज्यादा बड़ा है। फितना कत्ल से बड़ा गुनाह है। फितना से मुराद यहाँ क्या है? फितने से मुराद यहाँ परसिक्यूशन है, वो अजियतें, वो तकलीफें जो लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ जाने की वजह से दी जा रही थी। और ये फितना ऐन बलद अमीन, बलद हराम में हो रहा था, मक्का में हो रहा था, कि लोगों को मारा पीटा जा रहा था, जिलावतन किया जा रहा था, जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा था। फरमाया इस सरजमीन हराम का एहतराम तो ये है कि तुम उसके रहने वालों को मत सताओ। हराम महीनों की हुर्मत का तो तुमको बहुत ख्याल है, लेकिन शहर की हुर्मत और इस जगह की हुर्मत, क्या ये कमतर चीजें हैं? ये कमतर गुनाह है? ये तो ज्यादा बड़े गुनाह है। फिर फरमाया वला यजालून युकातिलूनकुम, और ये तुमसे हमेशा जंग करते रहेंगे। कितनी सच्ची बात कही। फरमाया ये तुम्हारे दीन के दुश्मन तुमसे लड़ते ही रहेंगे, ये जंग तो हमेशा जारी रहेगी। तब तक हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम, यहां तक कि ये तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। तुम अल्लाह के रास्ते की तरफ जाना चाहते हो, ये तुम्हें अल्लाह के रास्ते से रोकेंगे। और ये जंग उस वक्त तक होती रहेगी जब तक कि तुम दीन से न फिर जाओ। इन इस्तताऊ, अगर इनकी इस्तेतात में हो, अगर ये कर सकें तो ये ऐसा जरूर करेंगे। गोया ये अपनी साजिशों और शरारतों से तुम्हें मुर्तद बनाने की कोशिशों में है, और इसके लिए ये जंग से भी बाज ना आएंगे, जंग जारी रखेंगे। और अगर ये कोशिशें कर रहे हैं तो क्या तुम कोशिशें न करोगे? और फिर मुसलमानों को साफ तौर पर बता दिया गया, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। खूब जान लो, खूब समझ लो, तुम में से जो कोई इस दीन से फिरेगा और कुफर की हालत में जान देगा, उसके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नम वाले हैं, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। यहां पर इर्तिदाद की सजा बताई जा रही, मुर्तद होने की, अपोस्टेसी जिसको कहते हैं, दीन से फिरना। यर्तदिद रे दाल दाल रद, रद का मतलब होता है फिरना। मुर्तद का लफ्ज आपने सुना कभी? कौन होता है मुर्तद? मुर्तद वो होता है जो दीन इस्लाम छोड़कर किसी दूसरे दीन को इख्तियार कर ले, जबकि वो आकिल हो और ये तब्दीली बगैर किसी जबर के हो, यानी अपने इरादे और इख्तियार, अपनी मर्जी से वो इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को इख्तियार कर ले। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से अपने दीन से फिर जाए, यानी अपनी मर्जी से फिर जाए, मुसलमान होकर फिर काफिर हो, फयमुत, फिर वो मर जाए, वहुआ काफिरुन, और वो काफिर हो, यानी कुफर की हालत में फौत हो जाए। और अगर फौत ना हो और जिंदा रहे तो उसका क्या हुक्म है? इसके बारे में आता है कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो जाए तो उसको इस्लाम की तरफ वापस आने की मोहलत दी जाएगी, उसको कहा जाएगा कि वापस मुसलमान हो जाओ। एक ग्रोह का ख्याल है कि 3 दिन तक उसको समझाया जाए, अगर वो वापस आ जाए तो बेहतर, वरना उसे कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वो फितना फैलाएगा ना, वो औरों का भी रास्ता रोकेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बद्दल दीनहु फक्तुलूहु, जो अपना दीन तब्दील कर ले उसको कत्ल कर दो। ये बुखारी की रिवायत है। एक और हदीस में आता है, 3 तरीकों के अलावा किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं, शादीशुदा जानी, जान के बदले जान, और अपना दीन तर्क करके जमात से जुदा होने वाला। जमात से मुराद यहां इस्लाम है, मुसलमानों की जमात है, कोई खास सियासी पार्टी नहीं है। कि अगर कोई एक सियासी पार्टी छोड़कर दूसरी में चला जाए तो मुर्तद हो गया, और मर्द हो तो कत्ल किया जाएगा, और औरत हो तो हबसे दवाम। हबसे दवाम क्या होता है? उम्र कैद। उम्र कैद 7 साल नहीं, ये 14 साल नहीं, बल्कि जब तक जिंदा है। लेकिन मुर्तद की तौबा मकबूल है, यानी अगर तौबा कर ले तो गुनाह माफ हो जाएगा। तो यहां पर फरमाया, जो कोई मुर्तद होकर फौत हो, वह हुआ काफिरुन, और वो कुफर ही की हालत में हो, फउलाइका, तो ऐसे लोग, हबितत आमालुहुम, उनके आमाल जाया हो गए। कौन से आमाल? नेक आमाल। इस्लाम की हालत में जो भी नेकियां की थी सब जाया, फिर दुनिया, दुनिया में, वलाखिरा, और आखिरत में। दुनिया में क्या क्या जाया होता है इंसान का? नंबर एक ये है कि बीवी से निकाह खत्म हो जाता है फौरन, मीरास का हक खत्म हो जाता है, क्योंकि वो हदीस में आता है ना कि काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। इसी तरह उसको कत्ल कर दिया जाएगा और कत्ल के बाद गुस्ल नहीं दिया जाएगा, जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, उसके अमाल दुनिया में भी जाया हो गए। नहीं, दुनिया में भी एक इस्लामी हुकूमत की जो प्रोटेक्शन है, उसको, जान माल इज्जत के दिफा की, वो खत्म हो जाएगी। اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ وہ کافر اٹھایا جائے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، آگ کے اندر رہنے والے ہیں. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام لانے کے بعد پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی ایک شخص پہلے کافر تھا، غیر مذہب پہ تھا، پھر وہ مسلمان ہوا، تو کفر کی حالت میں جو اس سے گناہ ہوئے، کوئی چوری، ڈاکہ، قتل، کچھ بھی ہو، وہ سب معاف. اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد کوئی کافر ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں ضائع. تو دونوں طرف اکولی بات. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. کن کے لیے غفور الرحیم ہے؟ نمبر ایک، جو ایمان لائے، نمبر دو، انہوں نے ہجرت کی، نمبر تین، جہاد کیا. مگر کیسے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. جہاد کا روٹ جیم ہے دال ہے، جہد. اس کا معنی ہے طاقت، کوشش، محنت، مشقت. جب یہ کہا جاتا ہے جاہدو فی سبیل اللہ، تو کیا معنی ہوا؟ اللہ کے راستے میں اپنی طاقت لگائی، کوشش کی، محنت کی، مشقت کی. ہمارے ہاں ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جہاد صرف میدان جنگ میں ہوتا ہے، یا وہاں جا کر تلوار اٹھانے یا اسلحہ اٹھانے کا نام ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاد اور قتال میں فرق نہیں کرتے لوگ. اسلام میں جہاد محض قتال کا نام نہیں ہے. جہاد کس سے؟ جہد سے. جہد کا کیا معنی؟ محنت، کوشش، طاقت لگانا. اور قتال کا لفظ ابھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ جنگ کرنا. تو اگر یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی تو دو لفظ کیوں تھے؟ قتال جہاد کا حصہ ہے، لیکن جہاد صرف قتال نہیں. جہاد کی کئی قسمیں ہوتی. جہاد کا جیسے بنیادی معنی ہے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا. کس چیز میں؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. اب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، آپ نے ایک سٹرگل شروع کی، کوشش شروع کی. جو ہی کوشش شروع کی، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا نفس اندر سے بول اٹھا، یہ تم کدھر چل پڑے، بڑا مشکل ہے. تو آپ اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے، اس کی بات نہ ماننے کے لیے طاقت لگائیں گے، کوشش کریں گے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد. نفس کہتا ہے سوئے رہو، نفس کہتا حرام کھا لو، نفس کہتا باتیں کرو. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کبھی نماز پڑھنا ہے، کبھی کسی بیمار کو دیکھنا ہے، کبھی کسی کو کھانا کھلانا ہے، کبھی کچھ کرنا ہے، کبھی قرآن پڑھنا ہے. کئی ایک کام ہے نا، سب سٹرگل ہیں. اچھا بننے کے لیے جتنی بھی کوششیں وہ سب اس میں آ جاتی. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے آپ کو کھینچتے ہیں، نہیں مجھے کام کرنا ہے، آپ سوئے ہوئے، الارم بج رہا ہے، آپ الارم بند نہیں کرتے، خود اٹھ جاتے ہیں. کہ کیا کیا آپ نے؟ جہاد بالنفس کیا. اسی طرح آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی سے باتیں کرنے کو، مگر نماز کا وقت جا رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مزے مزے کی باتیں چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں. آپ نے جہاد بالنفس کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے پیارے، آپ کے دوست، آپ کی فیملی، آپ کا معاشرہ، وہ آپ کو سمجھانے لگتا ہے، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دیا. आराम से तुम घर में रहती थी, अपना सब काम करती थी, रूटीन की लाइफ थी, किस मुसीबत में पड़ गई? कभी अपने अंदर भी ख्याल आता, कभी लोग बहुत एहसास दिलाते, जिहाद है ही मशक्कत का नाम। अब आप इन सारी रुकावटों का मुकाबला करने के लिए जो भी तरीका अख्तियार करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, वो सब जिहाद है। फिर इसी तरह आप उसके लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, आप कोई ना कोई प्रॉपर तरीका अख्तियार करते हैं, कभी आप जबान इस्तेमाल करते हैं, जिहाद बिल लिसान हो गया, कभी आप हाथ इस्तेमाल करते हैं, कभी आप लिख कर जिहाद करते हैं। और जो बहुत सारी बुराइयां माशरे में हो रही हैं, आप कोई किताब लिखते हैं, अखबार में लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, जिहाद बिल कलम हो गया, आप कुरान की तालीम को आम करते हैं, जिहाद बिल कुरान हो गया, जैसे कुरान पाक में खुद हुक्म है, वजाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, और इनके साथ जिहाद करो इस कुरान के साथ जिहादे कबीर, बड़ा जिहाद। तो गया कुरान की तालीम को आम करने के लिए जो मेहनत, कोशिश, मशक्कत की जाएगी, वो भी क्या करार पाएगी? जिहाद करार पाएगी। फिर इसी तरह माल लगाना, जिहाद बिल माल हो गया, ये सारे टूल्स हैं। कुरान पाक में आता है, वजाहिदु बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जानों के साथ जिहाद करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिदुल मुशरिकीन बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम, मुशरिकीन के साथ जिहाद करो अपने मालों के साथ, अपने नफ्सों के साथ, अपनी जबानों के साथ। इसीलिए हजरत हसान बिन साबित जो शेर व शायरी करते थे, उनको आपने दुआ दी कि अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, अल्लाह रूहुल कुदुस के साथ इसकी मदद फरमा, कि उनके शेर दुश्मनों पर तीरों से भी ज्यादा भारी थे। इसी तरह अगर अल्लाह ने आपको कोई टैलेंट दिया है, कोई जहानत दी, कोई शेर व शायरी की कुव्वत सलाहियत दी, उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बसा औकात एक शेर जो है वो एक बहुत लंबी स्पीच पर भारी होता है। वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब तुम में से कोई बुराई देखे तो क्या करे, अपने हाथ से रोके, जबान से रोके, दिल से बुरा जाने। दिल का उसमें शामिल होना, कुड़ना, जलना, वो भी क्या है, एक तरह का जिहाद है, लेकिन ईमान की सबसे अदना किस्म है, सिर्फ खुद ही कुड़ के बैठ जाना और कुछ करना कराना नहीं। और एक जिहाद तलवार से भी होता है, इससे क्या पता चलता है कि तलवार के साथ या असलहे के साथ जिहाद करना एक किस्म है। तो हम में से हर शख्स किसी ना किसी तरह का जिहाद कर रहा होता है। और इन जनरल कोई भी चीज जो आपके पास है, उसको आप इस कॉज में, इस मिशन में, इस काम में लगा दे कि अल्लाह की बात आम हो जाए, लोग अपने रब से जुड़ जाएं, और ये दीन का आला तरीन काम है। नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं, रोजा अपने लिए रखते हैं, लेकिन जब आप दीन की तबलीग के लिए जद्दोजहद करते हैं, कुरान के साथ जिहाद करते हैं, तो इससे खल्के खुदा को फायदा पहुंचता है। मसलन इस वक्त मैं घर में बैठ के नफल पढ़ सकती थी, तो नेकी का काम था ना, तो बुराई तो नहीं थी उसमें, लेकिन मैंने नफल पढ़ने पर तरजीह दी किस चीज को, कि जो मेरे पास कुरान का इल्म है वो मैं आपको दे दूं। अब इससे बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है कि कुरान समझ में आ रहा है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी का हम जायजा ले रहे हैं। घर में नफल पढ़ने से सिर्फ मेरी जात फायदा उठाती, उसका किसी और को कुछ फायदा नहीं, लेकिन किसी को तालीम देना सदका है, इस सदके से बहुत से लोग फायदा उठाते हैं। इसी तरह इंशाल्लाह कल जब आप इसको सीख जाएंगे, तो फिर आप क्या करें, जाहिद हम भी जिहादन कबीरा, इस किताब के साथ जिहाद करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि ये नफल पढ़ लो इतने हजार सवाब हो जाएंगे, ये वजीफा कर लो इसका इतना सवाब हो जाएगा। ये सब तो खुद गर्जी की बातें हैं, सिर्फ अपने लिए करते चले जाए और लोगों को भूल जाए और माशरे में खराबियों को आम होने दें। अभी तो हमने पढ़ा कि लोग किस किस तरह अपना माल जाया कर रहे हैं, हालांकि इसी माल को खैर कहा गया, इसी से खैर और भलाई के बेशुमार काम हो सकते थे, लेकिन लोग क्यों नहीं कर रहे? हमें कॉज सोचनी चाहिए, महज आइडेंटिफाई करके काम नहीं चलता। अगर एक डॉक्टर सिर्फ ये कहे कि हाँ जी ये मरीज में ये और ये और ये बीमारी, और बस उसके बाद चुप होकर बैठ जाए, ये तो कोई बात ना आई। उसके बाद फिर जद्दोजहद शुरू होती है कि किस तरह उस बीमारी को दूर किया जाए। तो हमें माशरे के साथ बहुत हमदर्दी के साथ उनकी सलाहियतों को, उनके पोटेंशियल को, उनके माल को, उनकी सब चीजों को एक अच्छे प्रोडक्टिव तामीरी और तरक्की के काम में ले जाना है, जिससे दुनिया का भी फायदा हो और जिससे आखिरत का भी फायदा हो। कि लोग अपने आप को जाया करने की बजाय, अपनी सलाहियतों को जाया करने की बजाय अच्छे काम में लगाएं। इसके लिए कोई भी कोशिश जो आप करेंगे, चाहे वो पोस्टर्स बना के आप लगाएं, ये सब क्या होगा? जिहाद होगा। तो समझ में आ गया जिहाद का माना? अब इसके बाद तो मुश्किल नहीं करेंगे आप, जिहाद और किताल को इकट्ठा नहीं, गड़बड़ नहीं करेंगे, ओके? क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। नॉन मुस्लिम्स जिहाद के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा करते हैं, आपने देखा होगा कि मीडिया में जिहाद के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्योंकि खुद मुसलमानों ने जिहाद का एक बहुत ही महदूद सा कॉन्सेप्ट दिया है। फिर याद रखिए, जाहिदु फी सबीलिल्लाह, जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। हमने अगर अपना माल लगाना, ये वक्त लगाना है, ये एफर्ट लगानी, कोशिश करनी है, तो कुछ शोहरत पाने के लिए नहीं, लोगों से फायदा उठाने के लिए नहीं, दुनिया कमाने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। इस पर वो फिर हदीस सुनाऊंगी जो पहले भी सुनाई, कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स माली फायदे या नामवरी के लिए जंग करता है उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया कुछ नहीं मिलेगा। उसने कई बार ये सवाल दोहराया, आपने फरमाया कुछ नहीं मिलेगा। आपने फरमाया अल्लाह ताला कोई अमल उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक वो खास उसकी खुशनुदी और रजा के लिए ना किया जाए। हम सब भी यहाँ जो आते हैं और मशक्कत करते हैं, ये भी एक नौयत का जिहाद ही है, लेकिन अगर इसमें हमारी नीयत कुछ भी और है अल्लाह की रजा के सिवा, तो फिर वो कुछ और ही है, वो जिहाद नहीं है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। इल्म हासिल करना भी क्या है? एक तरह से जिहाद है।